ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. کوئی دوسرا ہو بھی کیسے سکتا ہے نا؟ کسی اور نے یہ سب کچھ بنایا ہے جو اس کا بنایا ہوا ہے؟ کسی اور کے تو علم میں بھی نہیں، کہاں یہ کہ کوئی بنائے. پھر جو عظمت اور جو بڑائی اور جو قدرت اس کی دل میں ہونی چاہیے وہ کسی اور کے لیے کیوں؟ انی لکم منہ نذیر مبین، دوبارہ کہا میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یعنی اگر تم نے شرک کیا تو پھر اللہ کے ہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، تم سخت مشکل سے دوچار ہو سکتے ہو. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں سے پہلے کوئی رسول، یعنی پہلے کی قوموں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا ان سب نے کیا کہا؟ اللہ قالو ساحر او مجنون، سبھی نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون. اتواسو بھی، کیا ان سب نے آپس میں اس پہ کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ ایک دوسرے کو تلقین کر گئے ہیں کہ تم ہر اللہ کے پیغمبر کو ساحر اور مجنون ہی سمجھنا. یوں لگتا ہے جیسے پہلی قومیں پچھلی قوموں کو بعد میں آنے والوں کو وصیت کر گئے ہوں کہ تم پیغمبروں کو پیغمبر نہ ماننا، ساحر اور مجنون ہی کہنا، کیونکہ ہر دور میں یہی القاب اور یہی خطاب دیے جاتے رہے کہ پیغمبروں کے معجزات دیکھ کر انہیں جادوگر کہا گیا اور ان کی اللہ سے محبت دیکھ کر، اپنے کام میں کمٹمنٹ دیکھ کر اور لوگوں کو غلط باتوں سے روکنا دیکھ کر ان کو مجنون سمجھا گیا. کہ ساری دنیا تو ایک طرف جا رہی ہے، آپ کسی اور طرف بلا رہے ہیں، یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. طاغی سرکش، شتر بے مہار کی طرح جینے کا شوقین، کوئی اس پہ پابندی نہ ہو، کوئی آزادی چھیننے والی چیز نہ ہو، جیسے اس کا دل چاہے ویسے کرے. یعنی پیغمبروں کی بات ماننے سے چونکہ ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگتی تھی اور وہ پابندیاں وہ برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ سرکشی کی راہ اختیار کی اور پیغمبروں کو برا بھلا کہہ کر چپ کرانے کی کوشش کی. فتول انہم، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، یعنی اہل مکہ کو آپ اگنور کریں. یہ نصیحت اور تبلیغ کا ایک بہترین انداز ہے کہ انسان پہلے سمجھائے اور جب کوئی سمجھ کر نہ دے نہ مانے تو پھر کیا ہے؟ بے نیازی برتے، بے رخی اختیار کرے، اگنور کرے. کیونکہ جن کے اندر اللہ کی کچھ بھی قدر ہو وہ نصیحت کے ابتدا میں ہی مان لیتے ہیں. کچھ لوگ سیدھے منہ نصیحت کو نہیں مانتے جب تک ان کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اگنور کرنے کا، پہلا نہیں. پہلا کیا ہے؟ کہ اچھی طرح دلائل کے ساتھ بات سمجھائی جائے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے خیال پر جمع رہے تو پھر بتانے والے کی ذمہ داری نہیں، بتانے والا پھر کوئی اور فیلڈ تلاش کرے، کوئی اور راستہ ڈھونڈے. یہاں ایک حکمت سکھائی جا رہی ہے نا، کہ مثلا آپ کچھ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، یا ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو انسان بعض وقت بڑا مایوس ہونے لگتا ہے کہ اتنی محنت میں نے ان لوگوں پہ کی اور یہ کچھ بھی نہیں سمجھ کے دیے. فرمایا کہ نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں چھوڑو، کسی اور کو سمجھاؤ. جب اپنی طرف سے انسان سمجھانے کی ساری شرائط پوری کر دے اور پھر بھی کوئی مان کر نہ دے تو پھر انسان کیا کرے؟ انہی پہ سر نہ پھوڑے، اوروں کو سمجھانے کی کوشش کرے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی تبلیغ کی ابتدا گھر والوں سے کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، کچھ مان لیتے ہیں، نہیں مانتے. تو اس پر انسان مایوس ہو کہ میری تو بات گھر میں بھی نہیں سنی گئی تو اب میں کسی اور کو بتانے کے کہاں قابل نہیں، جو سنتا ہے اس کو تو سناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تمام رشتہ دار نہیں مانے تھے، پھر آپ کے سب بستی والے نہیں مانے، مکہ والے نہیں مانے، تو آپ نے پھر کیا کیا؟ وہاں سے ہجرت کی، وہ جگہ چھوڑ دی، دوسری جگہ آ کر بتایا، وہ مان گئے مدینہ والے، اور وہاں سے ہر طرف اسلام پھیل گیا. تو دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، سمجھانا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی جب تیزی سے آتا ہے اور آگے اس کے بڑا پتھر ہو تو اس سے ٹکراتا ہے ایک مرتبہ, لیکن کھڑا نہیں رہتا وہاں, بلکہ فوراً ہی دائیں بائیں دو حصوں میں اپنا رستہ تلاش کر کے پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے. انسانی زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں, کام میں جو مشکلات ہوتی ہیں, اس سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ اگر ایک دروازہ بند ہو اور انسان ہمت نہ ہارے تو اللہ تعالیٰ کئی دروازے کھول دیتا ہے. جیسے پانی پہلے ایک راستے پہ آ رہا ہوتا ہے, جب آگے پتھر آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, دو رستے مل جاتے ہیں اس کو نکلنے کے. بس یہ کہ اپنی انا چھوڑ دے, اس پتھر کے ساتھ ٹکرا کے کھڑا نہ رہے کہ نہیں تم ہٹو گے مجھے یہیں سے جانا ہے. نہیں, چھوڑ دے, دائیں سے گزر جائے بائیں سے. اپنی انا تو قربان ہوگی لیکن دو رستے بن جائیں گے. اسی طرح انسانوں میں بھی جو انسان نہ مانے, جو تعاون نہ کرے, جو مددگار نہ بنے, تو ان پر حق تو نصیحت کا ادا کرنا ہی چاہیے, لیکن بہت زیادہ سر نہیں پھوڑنا چاہیے, کوئی اور رخ اختیار کر لینا چاہیے. فرمایا فما انت بملوم, آپ پر کچھ ملامت نہیں, اس میں آپ کا قصور نہیں کہ لوگ نہیں مانتے. وذکر, اور نصیحت کرتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَ, کیونکہ نصیحت, تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, فائدہ دیتی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اس میں آپ دیکھیے کہ بسا اوقات انسان دوسروں کی ظاہری حالت کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہاں ماننے کے. نہیں, فرمایا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے, اللہ کی محبت ہے, وہ اچھی بات سنتے ہی اس کو قبول کر لیں گے. آپ صرف ظاہری حالت کو دیکھ کر نصیحت کرنا نہ چھوڑیے. مثلاً آپ کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں اور میجورٹی آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتی ہے اور کوئی بات نہیں مانتی, تو ایسے وقت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص مان جائے اس سارے مجمع میں, جیسے سورۃ یاسین میں ہوا. پوری بستی نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو دور دراز کونے سے ایک شخص نے آ کر مان لی, جس تک پیغام انڈائریکٹلی پہنچا. اسی طرح قوم فرعون اگر ساری نہیں مانی تو رجل المؤمن جو تھا وہ ایمان لے آیا. تو کیا رجل المؤمن کا حق نہیں کہ اس تک خیر کا پیغام پہنچے؟ کیا اکثر لوگوں کی گمراہی اس بات کا عذر یا حجت ہو سکتی ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان تک پیغام نہ پہنچایا جائے؟ مثلا اب آپ یہاں سے نکلیں گے, کسی کو کچھ بتائیں گے, جب کسی کو بتانے لگیں گے تو ہو سکتا ہے یہ بھی رد کر دے, وہ بھی کر دے, وہ بھی کر دے, وہ بھی کر دے, لیکن ایک کوئی مان جائے, وہ کہے کہ ہاں مجھے مزید بتاؤ. اب آپ نے کیا فائدہ ایک کو بتانے کا اور سارا وقت میرا ضائع, اور اچھا تھا اگر یہ سارے 20-25-100 لوگ آ جاتے. نہیں تو کیا, اگر 20-25 نے نہیں مانا تو اس کی وجہ سے ایک کو بھی سزا دی جائے؟ دی جانی چاہیے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے, جو جاننا چاہتا ہے, جو ماننا چاہتا ہے, جو بدلنا چاہتا ہے, ان کو کیوں محروم کیا جائے, ان کو کیوں سزا دی جائے؟ اس لیے ہر دور میں پیغمبروں نے اپنا کام جاری رکھا, خواہ ایک شخص مانا یا 100 مانے یا 1000 مانے. اور پیغمبروں کی یہی سنت ہمارے لیے ہے کہ ہر اچھی بات دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. جو مان جائے اس کا اپنا فائدہ ہے, اور اگر کوئی نہیں بھی مانتا اس کا اپنا نقصان ہے, ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا. فما انت بملوم, آپ کی پوچھ نہیں ہوگی, بتانے والے کو سزا نہیں ملے گی کہ وہ آپ نے جو بتایا تھا وہ فلاں تو مانا نہیں اس لیے آپ کو پکڑ لیا جائے. نہیں, اور مایوس نہیں ہونا. وذکر فإن ذکرۃ تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن و انس کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں, یعنی میں نے انہیں دوسری چیزوں کی خاطر نہیں پیدا کیا, اپنے لیے پیدا کیا ہے. ساری مخلوق ان کے لیے بنائی ہے, ان کی خدمت کے لیے, یعنی جن و انس کے کام کے لیے. آسمان سے زمین تک کی قوتیں انسانوں کے فائدے کے لیے دن رات لگی ہوئی ہیں, اور انسانوں کو اللہ نے ان چیزوں کا پجاری نہیں پیدا کیا کہ انسان ان چیزوں کا ہو کر رہ جائے. انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ وہ اس کا بندہ بن کر رہے, اس کا وفادار ہو. سب چیزیں انسان کی خدمت گار ہیں, اور انسان اپنے رب کا عبادت گزار ہے. انسان کو مخلوق کی چاکری کے لیے نہیں بنایا, اللہ کی رضا کے لیے. لیعبدون کا لفظ عبادت سے ہے, اور عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں, عبادت سے مراد وفاداری بھی ہے, غلامی بھی ہے, اطاعت بھی ہے, کہ بندہ اپنے رب کا ہو جائے. ما اريد منهم من رزق, میں ان بندوں سے کوئی رزق نہیں چاہتا کہ یہ کمائی کے ڈھیر لگا کر مجھے خوش کریں کہ ہم دنیا میں بہت کچھ کما کر آئے. وما اريد ان يطعموني, اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں جیسے دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے. میں ان سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں لینا چاہتا, میں تو ان کا دل دیکھ رہا ہوں کہ کیا اس میں واقعی میری محبت ہے, کیا ہر چیز سے بڑھ کر مجھے اہم قرار دیتے ہیں, سب سے بڑا مجھ کو سمجھتے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تو خود ہی رزاق ہے, بڑی قوت والا اور زبردست ہے. وہ کسی سے کچھ کھاتا نہیں, وہ تو خود کھلانے والا ہے. اس لیے جن کاموں میں تم لگے ہوئے ہو, یعنی دنیا کمانے اور مال اکٹھا کرنے کے, اور اس کو کر کے تم بہت خوش ہوتے اور اپنے آپ کو کامیاب انسان سمجھتے ہو, ان باتوں سے اللہ خوش نہیں ہوگا جب تک کہ تم ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے نہ کرو, جب تک مال میں اس کا حصہ نہ رکھو, اس کی خوشی میں خرچ نہ کرو, اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حاصل نہ کرو, اس کی بتائی ہوئی جگہوں پر نہ لگاؤ. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, تو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا, ذنوباً حصہ ہے, مثل ذنوب اصحابہم, مانند حصے ان کے ساتھیوں کے. فلا يستعجلونی, پس وہ مجھ سے جلدی نہ کرے, مجھ سے جلدی نہ مچائیں. یہاں پر ذنوب نہیں ذنوب ہے, زال پہ زبر ہے. ذنوب ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, گناہ, لیکن یہاں کیا ہے, ذنوب. ذنوب بنیادی طور پر ڈول کو کہتے ہیں, بھرے ہوئے ڈول کو. ڈول کس کو کہتے ہیں, کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. یہاں بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے, حصہ, نصیب. کنویں سے ڈول میں پانی نکال کر تقسیم کیا جاتا ہے, اس اعتبار سے یہاں ڈول کو حصے کے معنی میں استعمال کیا گیا. تو ظالموں کے لیے حصہ ہے, کس کا, عذاب کا. کیسے عذاب کا, جیسے ان کے ساتھیوں کے لیے عذاب کا حصہ تھا. ساتھی یہاں کون ہیں ان کے, جو اس سے پہلے ظلم کر چکے, یعنی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے اگر تم نہیں مانے تو تمہارا انجام بھی قوم نوح, قوم لوط, قوم عاد اور ثمود کی طرح ہوگا. اور جب آپ ایسا کہتے ہو, کہتے ہیں اگر آپ سچے تو لے آئیں عذاب, فرما فلا یستعجلون, جلدی نہ کریں. فویل للذین کفروا, بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. من یومہم الذی یوعدون, ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں, یعنی آخرت کے دن ان کو سخت سزا ملے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے لیے مہمانی اور میزبانی کے بہترین آداب لیے ہوئے ہے. مہمان بننا اور میزبان بننا دونوں ہی ہماری معاشرتی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہیں. ہمارے معاشرے میں, ہماری سوشل لائف میں اس ادب کے نہ جاننے کی وجہ سے بسا اوقات بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں, تعلقات خراب ہوتے ہیں, رشتے داریاں کٹ کے رہ جاتی ہیں, ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں اور نیکی برباد, گناہ لازم آتا ہے. دوسرے پر احسان بھی کرتے ہیں اور اندر سے کڑتے بھی ہیں, باتیں بھی بناتے ہیں. لہذا جو نیکی کی ہوتی ہے مشکل کے ساتھ وہ بھی جاتی ہے اور الٹا گناہ ہاتھ آتا ہے, دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اس لیے ہم سب کو ان آداب سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت نے اس سلسلے میں بتائے. بسا اوقات کوئی کمی بیشی ہو تو ایک دوسرے سے بہت شکوے پھر کیے جاتے ہیں, تو وہ ایک الگ مشکل ہو جاتی ہے. اس بارے میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے تو ہم اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں. پہلے میزبانی کے چند آداب. مہمان کے آنے پر خوشی اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے, نہایت خوش دلی, وسعت قلب اور عزت و اکرام کے ساتھ اس کا استقبال کیا جانا چاہیے. تنگ دلی, بے رخی, سرد مہری اور کرہن کا اظہار نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے, انہیں اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. مہمان کی عزت میں وہ ساری باتیں داخل ہیں جو مہمان کو آرام پہنچانے, سکون اور خوشی دینے اور اس کے جذبات کی تسکین کرنے کا سبب ہوں. خمدہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، ہنسی خوشی کی باتوں سے دل بہلانا، عزت و اکرام کے ساتھ بیٹھنے لیٹنے کا انتظام کرنا، اپنے معزز دوستوں سے تعارف اور ملاقات کرانا، اس کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، نہایت خوش دلی اور فراخی کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور خود یعنی بذات خود خاطر مدارت میں لگے رہنا، صرف نوکروں کے ذریعے نہیں. یہ سب باتیں اکرام ضیف میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معزز مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی خاطرداری فرماتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے، اور کھائیے اور کھائیے. جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ اصرار سے باز آتے. مہمان کے آنے پر سب سے پہلے اس سے سلام دعا کیجیے، خیر و عافیت معلوم کیجیے. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آ کر جب انہوں نے سلام کیا تو آپ نے جواباً سلام کا جواب سلام نہیں دیا. دل کھول کر مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، جو اچھے سے اچھا میسر ہو مہمان کے سامنے پیش کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جب آئے تو وہ فوراً ان کے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے، اور جو موٹا تازہ بچھڑا انہیں میسر تھا اسی کا گوشت بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم. تو جلدی سے گھر میں جا کر ایک موٹا تازہ بچھڑا ذبح کر کے بھنوا لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا. فراغ الی اہلہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ چپکے سے مہمانوں کی توازو میں لگ گئے، اس لیے کہ مہمانوں کو دکھا کر اور جتا کر اگر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے تو اس سے مہمان کو تکلیف اور شرمندگی ہو سکتی ہے، اور شاید وہ پسند نہ کریں کہ ان کی میزبانی کے لیے کچھ ایسا کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی خاطرداری پر جس انداز سے ابھارا ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت ابو شریح فرماتے ہیں، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور دونوں کانوں نے سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایات دے رہے تھے کہ جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے. پہلے شب و روز کی میزبانی کو انعام سے تعبیر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انعام دینے والا دل کی انتہائی خوشی اور محبت کے گہرے جذبات کے ساتھ انعام دیتے ہوئے روحانی سرور محسوس کرتا ہے، ٹھیک یہی کیفیت پہلے شب و روز میں میزبان کی ہونی چاہیے. جس طرح انعام لینے والا خوشی سے انعام لیتا ہے، اسی طرح مہمان بھی خوشی سے اپنا حق سمجھ کر مہمانی وصول کرے. مہمان کے آتے ہی اس کی انسانی ضرورتوں کا احساس کیجیے، منہ ہاتھ دھونے کا انتظام کیجیے، ضرورت ہو تو غسل کا انتظام بھی کیجیے، کھانے پینے کا وقت نہ ہو جب بھی معلوم کر لیجیے، اور اس خوش اسلوبی سے کہ مہمان تکلف میں انکار نہ کرے، جس کمرے میں لیٹنے بیٹھنے اور ٹھہرانے کا انتظام موجود ہو وہ مہمان کو پہلے سے ہی بتا دیا جائے. ہر وقت مہمان کے پاس دھرنا مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح رات گئے تک مہمان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے تاکہ مہمان کو آرام کرنے کا موقع ملے اور وہ پریشانی محسوس نہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے مہمانوں سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو گئے. مہمانوں کے کھانے پینے پر خوشی محسوس کیجیے، تنگ دلی کرہن اور کوفت نہیں. مہمان زحمت نہیں رحمت ہیں، خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور خدا جس کو آپ کے ہاں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتارتا ہے. وہ آپ کے دسترخوان پر آپ کی قسمت کا نہیں اپنی قسمت کا کھاتا ہے، اور آپ کے اعزاز اور اکرام میں اضافے کا باعث بنتا ہے. مہمان کی عزت و آبرو کا بھی لحاظ رکھیے، اس کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھیے. آپ کے مہمان کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو اس کو اپنی غیرت و حمیت کے خلاف چیلنج سمجھیے. قرآن میں ہے، جب لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر بستی کے لوگ بدنیتی کے ساتھ حملہ آور ہوئے تو وہ مداست کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے مجھے رسوا نہ کرو، ان کی رسوائی میری رسوائی ہے. قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحونی واتقوا اللہ ولا تخزونی. لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، خدا سے ڈرو اور میری بے عزتی سے باز رہو۔ 3 دن تک انتہائی شوق اور ولولے کے ساتھ میزبانی کے تقاضے پورے کیجئے۔ 3 دن تک کی ضیافت مہمان کا حق ہے، اور حق ادا کرنے میں مومن کو انتہائی فراخ دل ہونا چاہیے۔ پہلا دن خصوصی خاطر مدارت کا ہے، اس لیے پہلے روز مہمان نوازی کا پورا پورا اہتمام کیجئے۔ بعد کو 2 دنوں میں اگر وہ غیر معمولی اہتمام نہ رہ سکے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَالضِّیَافَةُ 3 ایامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد میزبان جو کچھ کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ مہمان کی خدمت کو اپنا اخلاقی فرض سمجھیے۔ مہمان کو ملازموں یا بچوں کے حوالے کرنے کی بجائے خود اس کی خدمت اور آرام کے لیے کمر بستہ رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز مہمانوں کی مہمان نوازی خود فرماتے۔ امام شافعی جب امام مالک کے ہاں جا کر بطور مہمان ٹھہرے تو امام مالک نے نہایت عزت و احترام سے انہیں ایک الگ کمرے میں سلا دیا۔ سحر کے وقت امام شافعی نے سنا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی، آپ پر خدا کی رحمت ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام شافعی فوراً اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام مالک ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا لیے کھڑے ہیں۔ امام شافعی کو کچھ شرم سے محسوس ہوئی۔ امام مالک تاڑ گئے اور نہایت محبت کے ساتھ بولے، بھائی تم کوئی خیال نہ کرو، مہمان کی خدمت تو کرنا ہی چاہیے۔ مہمان کو ٹھہرانے کے بعد پانی، بیت الخلاء، قبلے کا رخ بتا دیجئے، نماز کی جگہ، جائے نماز وغیرہ مہیا کر دیجئے۔ امام شافعی کو امام مالک کے خادم نے ایک کمرے میں ٹھہرانے کے بعد کہا، حضرت قبلے کا رخ یہ ہے، پانی کا برتن یہاں رکھا ہے، بیت الخلاء اس طرف ہے۔ کھانے کے لیے جب ہاتھ دھلائیں تو پہلے خود ہاتھ دھو کر دسترخوان پر پہنچیے اور پھر مہمان کے ہاتھ دھلوائیے۔ امام مالک نے جب یہی عمل کیا تو امام شافعی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، کھانے سے پہلے تو میزبان کو پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور دسترخوان پر پہنچ کر مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور کھانے کے بعد مہمانوں کے ہاتھ دھلوانے چاہیے، اور سب کے بعد میزبان کو ہاتھ دھونے چاہیے، ہو سکتا ہے اٹھتے اٹھتے کوئی اور آ پہنچے۔ دسترخوان پر خوردنوش کا سامان اور برتن وغیرہ مہمانوں کی تعداد سے کچھ زیادہ رکھیے، ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران کوئی اور آ جائے، پھر ان کے لیے انتظام کو دوڑنا بھاگنا پڑے۔ اور اگر برتن اور سامان پہلے سے موجود ہوگا تو آنے والا بھی سبکی کی بجائے خوشی سے کھانا کھا سکے گا۔ مہمان کے لیے ایثار سے کام لیجئے، تکلیف اٹھا کر اس کو آرام پہنچائیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا، میں بھوک سے بیتاب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے ہاں کہلایا، کھانے کے لیے کچھ موجود ہو تو بھیج دو۔ جواب آیا، خدا کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یہاں پہ پانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے دوسری بیوی کے ہاں کہلا کر بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، یہاں تک کہ آپ نے ایک ایک کر کے سب بیویوں کے ہاں کہلوایا، سب کے یہاں سے اسی طرح کا جواب آیا۔ اب آپ اپنے صحابیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آج رات کے لیے اس مہمان کو کون قبول کرتا ہے؟ ایک انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبول کرتا ہوں۔ انصاری مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کر بیوی کو بتایا، میرے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی خاطرداری کرو۔ بیوی نے کہا، میرے پاس تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ صحابی نے کہا، بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھو تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا اور کھانے پر مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا، تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں۔ اس طرح مہمان نے تو پیٹ بھر کر کھایا اور گھر والوں نے ساری رات فاقے میں گزاری۔ صبح جب یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا، تم دونوں نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ خدا کو بہت ہی پسند آیا۔ اگر آپ کے مہمان نے کبھی کسی موقع پر آپ کے ساتھ بے مروتی اور روکھے پن کا سلوک کیا ہو، تب بھی آپ اس کے ساتھ نہایت فراخ دلی اور وسعت ظرف اور فیاضی کا سلوک کیجئے۔ حضرت ابو الاحوص جشمی اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کسی کے پاس میرا گزر ہو اور وہ میری مہمانی اور ضیافت کا حق ادا نہ کرے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا گزر میرے پاس ہو، تو کیا میں اس کی مہمانی کا حق ادا کروں یا اس کی بے مروتی اور بے روحی کا بدلہ اسے چکھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم بہرحال اس کی مہمانی کا حق ادا کرو۔ یعنی جو ہمارے ساتھ اچھا نہ بھی کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے رہیں۔ مہمان سے اپنے حق میں خیر و برکت کی دعا کے لیے درخواست کیجیے، بالخصوص اگر مہمان نیک، دیندار اور صاحب فضل ہو۔ حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ٹھہرے، ہم نے آپ کے سامنے حریفہ پیش کیا، آپ نے تھوڑا سا تناول فرمایا، پھر ہم نے کھجوریں پیش کی، آپ کھجوریں کھاتے تھے اور گٹلیاں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں پکڑ پکڑ کر پھینکتے جاتے، پھر پینے کے لیے کچھ پیش کیا گیا، آپ نے نوش فرمایا اور اپنے دائیں طرف بیٹھنے والے کو آگے بڑھا دیا۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو والد محترم نے آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور درخواست کی کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ گویا یہ میزبان کے لیے مہمان کی دعا ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اسی طرح مہمانی کے بھی آداب ہیں، کسی کے ہاں مہمان جائیں تو حسب حیثیت میزبان یا میزبان کے بچوں کے لیے کچھ تحفے تحائف لیتے جائیں، اور تحفے میں میزبان کے ذوق اور پسند کا لحاظ کیجیے۔ تحفہ اور ہدیوں کے تبادلے سے محبت اور تعلق کے جذبات بڑھتے ہیں اور تحفہ دینے والے کے لیے دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ جس کے ہاں بھی مہمان بن کر جائیں، کوشش کریں کہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں، الا یہ کہ کوئی خصوصی حالات ہوں اور میزبان ہی شدید اصرار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہگار کر دے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار کیسے کرے گا؟ فرمایا، اس طرح کہ وہ اس کے پاس اتنا ٹھہرے کہ میزبان کے پاس ضیافت کے لیے کچھ نہ رہے۔ ہمیشہ دوسروں کے ہی مہمان نہ بنیے، دوسروں کو بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت دیجیے اور دل کھول کر خاطر تواضع کیجیے۔ مہمانی میں جائیں تو موسم کے لحاظ سے ضروری سامان ساتھ لے جائیے تاکہ میزبان کو تکلیف نہ ہو۔ میزبان کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کا بھی لحاظ رکھیے اور اس کا اہتمام کیجیے کہ آپ کی وجہ سے میزبان کی مصروفیات متاثر نہ ہوں اور ذمہ داریوں میں خلل نہ پڑے۔ میزبان سے طرح طرح کے مطالبے نہ کیجیے، وہ آپ کی خاطر مدارت اور دل جوئی کے لیے خود سے جو اہتمام کرے، اسی پر میزبان کا شکریہ ادا کیجیے اور اس کو کسی بے جا مشقت میں نہ ڈالیے۔ اگر آپ میزبان کی خواتین کے لیے غیر محرم ہوں تو میزبان کی غیر موجودگی میں بلا وجہ ان سے گفتگو نہ کیجیے، نہ ان کی آپس کی گفتگو پر کان لگائیے، اور اس انداز سے رہیے کہ آپ کی گفتگو اور طرز عمل سے انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اور اسی طرح کسی وقت بے پردگی بھی نہ ہونے پائے۔ اگر کسی وجہ سے آپ میزبان کے ساتھ نہ کھانا چاہیں یا روزے سے ہوں تو نہایت اچھے انداز میں معذرت کریں اور میزبان کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے معزز مہمانوں کے سامنے پرتکلف کھانا رکھا اور وہ ہاتھ کھینچتے ہی رہے تو حضرت نے درخواست کی، آپ حضرت کھاتے کیوں نہیں؟ جواب میں فرشتوں نے حضرت کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ ناگوار محسوس نہ کریں، دراصل ہم کھا نہیں سکتے، ہم تو صرف آپ کو ایک اچھے لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دینے کو آئے ہیں۔ جب کسی کے ہاں دعوت میں جائیں تو کھانے پینے کے بعد میزبان کے لیے کشادہ روزی، خیر و برکت اور مغفرت اور رحمت کی دعا کیجیے۔ حضرت ابو الحسن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی دعوت کی، جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کو صلہ دو۔ صحابہ نے پوچھا، صلہ کیا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی کے ہاں جائے اور وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے، یہ اس کا صلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو روٹی اور زیتون پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا اور یہ دعا کی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔